शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है, टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है। दिल सीने से उड़ गया, जाके तुझसे जुड़ गया, तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म हो मेरी ये दास्तां, टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना मिले तुझसे छुटकारा है, मुझ में नशा ऐसा चढ़ा चढ़ता जूं पारा, था मन मेरा ये तन मेरा अब तक बन जा रहा, कि तेरी ही बाहों में मैंने सब है वारा। दिल सीने से उड़ गया, जाके तुझसे जुड़ गया, तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म हो मेरी ये दास्तां, टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है। तुझसे जुड़ गया, तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म हो मेरी ये दास्तां, टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने